اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. واذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم إسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله واحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. असां सूरत सवाद पढ़ूं पिया अलहमदिल्ला अलाह तौफ़ीक़ ॾिए इनशा अलामरीन हिन मंझि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहम ऐं उनजे क़ुरैश उन सां जेके काफ़र जेके मञनि न पिया क़ुर खे उन्हनि जी ॻाल्हि हली पोइ अलाह ताला रसूल सलाहम खे फ़रमायो त इसबिर सब्र कर जीअं दाऊद अलाम जो ज़िक्र कर ऐं पोइ दाऊद अलाम जो ज़िक्र हलियो सलेमान अलाम जो ज़िक्र हलियो उन खां पोइ पंहिंजो अयूब अलाम जो ज़िक्र हलियो ॾिठोसीं त क़ुर शरीफ़ में त दाऊद अलाम जो 16 दफ़ा क़ुर शरीफ़ में पंहिंजो ज़िक्र आयो आहे ऐं उनजो नवनि सूरतुनि में आहे. सूरत बकर में दाऊद अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र आयो त पंहिंजो हुनखे हुन जालूत खे मारियईं ऐं पोइ वरी हुनखे बादशाह मिलंदी. हुन खां पोइ सूरत निसा में ॿियनि पैगम्बरनि सां ज़िक्र आयो. हुन खां पोइ सूरत माइदा में ज़िक्र आयो जंहिंमहिल अलाह ताला फरमायो त काफ़र जेके आहिनि यहूद वारा उन्हनि खे हज़रत दाऊद अलाम ऐं हज़रत ईसा अल इस्लाम जे ज़बान सां लानत कई वई आहे. ॿिन्ही जे तरफ़ां हुननि ते लानत थियल आहे यहूदियुनि ते. इहा ॻाल्हि सूरत माइदा में कई वई ऐं सूरत अना में ॿियनि नबियनि सां हुनजो ज़िक्र गॾु आयो ऐं इसरा में सूरत इस्लाम जो आयो त अलाह ताला नबियनि खे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं ॾिनियूं ऐं दाऊद अलैहिस्सलाम खे ज़बूर ॾिनई. इहा ॻाल्हि हुन में सूरत अनाज में पंजी पंजवंजाह आयत में. पोइ अंबिया अलैहिस्सलाम में ॿ दफ़ा ज़िक्र आयो पंहिंजो हिनजो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो पंहिंजो. उनखां पोइ नमल में ॿ दफ़ा आयो ऐं सूरत सभा मंझि पंहिंजो आयो ॿ दफ़ा ऐं उनखां पोइ सूरत स्वाद मंझि आयो पंहिंजो. एतिरे हिन सां 16 दफ़ा आयो ॾहनि घणनि नवनि सूरतनि में आयो ज़िक्र हज़रत दाऊद जो. हज़रत सुलैमान अल इस्लाम जो ज़िक्र जेको आहे 17 दफ़ा, हिकिड़ो दफ़ो वधीक आहे नालो हज़रत सुलैमान अल इस्लाम जो ऐं पंहिंजो पर 7 सूरतनि में आहे. पहिरीं सूरत बकर में जंहिं वटि ॿ दफ़ा आयो त सुलैमान जादू कोन कयो, सुलैमान जेको आहे कुफ़ुर कोन कयो, हिकिड़ो 102 आयत में. ऐं सूरत निसा में 163 नंबर मंझि ॿियनि नबियनि सां गॾु हुनजो ज़िक्र आयो त असां वही कयो तो ते जीअं वही कयोसीं सुलैमान अलैहिस्सलाम ते दाऊद ते. अन आम में आयो त हीअ सालिहाइन मज़ा हुआ, हीअ पंहिंजो सभई साबरीन मां हुआ, हीअ सभई नबी जेके हुआ उन्हनि सां गॾु हुनजो नालो आयो. हत 84 नंबर आयत में. अन अंबिया में आयो टे दफ़ा सूरत मंझि पंहिंजो सुलैमान अलैहिस्सलाम जो त हीअ फ़ैसिलो ॾिनई ऐं पंहिंजो हिनखे हीअ असां ॾिनासूं पंहिंजो इनाम. नमल में हिनजो वधीक ज़िक्र आयो जंहिं मंझि मंतक तैर जी ॻाल्हि आहे, सलब सभा जे राणी सां ॻाल्हि आहे, बादशाह पंहिंजो जीअं दरबार ठाहिण पंहिंजो महल ठाहियल हुनजी ॻाल्हि आहे. ऐं सूरत सभा में ज़िक्र आयो पंहिंजो त शुक्र ऐं दाऊद ऐं हुन ॻाल्हि दाऊद सुलैमान अलैहिस्सलाम शुक्र करण वारा हुआ. ऐं सूरत सवाद में 7 सूरत में जंहिंजो ज़िक्र आयो हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम जो पंहिंजो ऐं दाऊद अलैहिस्सलाम जो. हिन खां पोइ ॾिठोसीं पंहिंजो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र आयो. हज़रत अय्यूब जो अर्ज़ु कयोसीं त ज़िक्र चइनि जॻहियुनि ते आहे. सूरत सूरत निसा में ॿियनि नबियनि सां गॾु ऐं सूरत अना में ॿियनि नबियनि सां गॾु ऐं पंहिंजो सूरत अंबिया में ऐं सूरत पंहिंजे सवाद मंझि बसि ॿिनि सूरतनि में थोरो वधीक ज़िक्र आहे. ऐं उनखां पोइ उनजो ज़िक्र कंदासीं इनशा अलाह आमीन. वरी सूरत अंबिया पढ़ंदासीं हाणे वक़्तु. हाणे उनखां पोइ फरमाईं त हाणे जेके आयतूं पढ़ियूंसीं तन मंझि थो त वज़ुर इबादना इब्राहिम इसहाक याकूब. टिनि नबियनि जो हिते ज़िक्र आयो त इब्राहिम इसहाक ऐं याकूब जो जेके टई ॼण हिक ॿिए जो इमीजिएट औलाद आहिनि हिक ॿिए जो जेके उली ऐदी ऐं अबसार आहिनि. ऐं असां उन्हनि खे ख़ालिस चूंडियोसीं ख़ालिसतन ज़िक्र दौर आख़िरत जे ज़िक्र मुतालिक़ हिननि खे चूंडियोसीं असां. उहे इनहम इंदनाल मिनल मुस्तफ़ाइन अख़्यार. ऐं असां वटि हू चूंडियल आहिनि ऐं पंहिंजो भलारा आहिनि अख़्यार आहिनि ख़ैर अख़्यार ख़ैर वारा. चओ हिकिड़ी दुनिया जी ख़ैर जेको दुनिया जो ख़ैर माना दुनिया जी घोड़ा गाॾियूं गॾु गाबा ऐं माल मथा पुट धीअऊं वञा फलां चीर मटी बादशाह त ज़ालूं इहे खपनि. इहे दुनियादारी जी ॻाल्हि पर दुनिया हीअ आख़िरत जी ॻाल्हि अख़्या पंहिंजो हुनजी त उहा आहे पंहिंजो आख़िरती ज़िक्र दौर ख़ालिसतन ज़िक्र दौर. इन होम इंदना लमिनल मुस्तफ़ाइन अख़्यार ख़ैर अखबार आहिनि इहे चूंडियल असांजा अख़लसना बि हिन जे लाइ ख़ालिसतन बि हिन जे लाइ मुस्तफ़ाइनल बि हिन जे लाइ अख़्यार बि हिन जे लाइ चइनी जे लाइ टिन्ही जे लाइ फरमायूं. उन खां पोइ वरी फरमाए वज़कुर इस्माईल वल यसा वज़ल किफ़िल. हिन सूरत में ॼण इन्हनि ॾहनि नबियनि जो ज़िक्र आहे त हिन मथां नवनि जो नालो आहे ऐं पंहिंजो हिकिड़े जो नालो कोन्हे. हाणे नालो ॾिसूं कहिड़े जो कोन्हे, तव्हां ज़हन में रखो त कहिड़े जो नालो कोन्हे जंहिंजो ज़िक्र थो अचे हिन में. हाणे फौरन अचिणो आहे अञा पंहिंजो ईंदो उनखां उहो कहिड़ो आहे. पंहिंजो हज़रत आदम अल इस्लाम जो ज़िक्र ईंदो पर हुनजो नालो कोन वठिबो हिन सूरत में. ऐं अहिड़े नमूने सां ॾिठोसीं त सूरत सौफ़ात में हज़रत इस्माईल अल इस्लाम जो ज़िक्र आयो पर हुनजो नालो कोन हो. पर नालो वरी इसहाक़ अल इस्लाम जो बाद में आयो जॾहिं ज़बह जो वाक़ियो थी हलियो. ऐं इन नमूने सां हिते हज़रत आदम अल इस्लाम जो ज़िक्र ईंदो पर हुनजो नालो कोन वठिबो. अहिड़े नमूने सां हज़रत मूसा अल इस्लाम जो ज़िक्र ईंदो केतिरनि सूरतनि मंझि पर हुनजो नालो कोन वठिबो. सूरत ज़ुमर में हुनजो नालो कोन्हे पर हुनजो ज़िक्र आहे. सूरत दुखान में, सूरत जासिया में, सूरत कहिड़ी हुन मंझि अहिड़े नमूने सां ॿियनि सूरतनि मंझि कनि में हज़रत मूसा अल इस्लाम जो ज़िक्र आहे त नबी असां मोकिलियोसीं कहिड़ो नबी फलाणो नबी मूसा अल इस्लाम पर हुन नालो कोन वरितो हुयो. अहिड़े नमूने सां हज़रत मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसम जो ज़िक्र हिन सूरत में इन्हनि नमूने में आहे जो अलाह ताला मुखातिबु आहे रसूल अल्लाह सलाहु आसम सां ऐं हिन फरमाई त तोखे असां हीउ मोकिलियोसीं. तोखे माना कंहिंखे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसम खे. अहिड़े नमूने सां ॼण यारहनि नबियनि जो हिन में ज़िक्र थियो. ॿिनि जो नालो कोन्हे ऐं हिकिड़े खे इन नख जे माना में तोखे ऐं हिकिड़े खे बशीर पंहिंजो छा चइबो आहे बशर सां ख़लकियोसीं. बशर जे नाले सां अलाह ताला हिते ज़िक्र कयो आहे हज़रत आदम अल इस्लाम जो. हाणे अॻिते था हलूं. اللهم صل على سيدنا فرمائت پنجو وذا هاذا ذکر هاذا هانے دسو دسنو گھنو دفع ايو هاذا معنی هي معنی ايت دسو هاذا ذکر هي ذکر ہے قران جو کو ہے سو ذکر ہے نصیحت ہے مان کے ریمائنڈر ہے وان للمتقین لحسن مآب ہے اخرت جکا ہے متقین دے لائے تقوا والوں دے لائے سو سونو رہن جی جگہ ہے मतिलबु त हुस्न माउ बि हिते रहण जी जाइ रहण जी जाइ कहिड़ी दुनिया जी रहण जी जाइ कान्हे का. हीअ दुनिया हिते जीअं मुसाफ़िर आयो वण जी छांव में वेठो वरी हलियो अॻिते तीअं आहे. पंहिंजो हीअ मुसाफ़िरी आहे सां हले पई. पंहिंजो माण्हू हिते वेठो थोरो ट्रेन में जो वरी लथो वरी हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते ख़्वाब में मूं ॾिठो अॼु लाहौर में लथो आहियां. मुंहिंजा दोस्त वीचारा मुंहिंजी महिमानी वेठा कनि. पंहिंजो आउं वरी वियो आहियां अॻिते. त हाणे इहो अहिड़े नमूने सां पंहिंजो हलण जी ॻाल्हि आहे त स्टेशन कोन्हे हिते. हुस्न महाब जेको आहे सो क़यामत जे ॾींहं में आहे. हाणे हुस्न महाब जी ॻाल्हि थी अचे हिते त आख़िरत जी. त आख़िरत में नबी पाक जेके जन्नत में वेठा हूंदा उहे कहिड़े नमूने सां हुननि जो ज़िक्र आयो ऐं उनखां पोइ वरी ज़िक्र ईंदो जेके काफ़र जेके जहन में वेठा हूंदा उनजो ज़िक्र. हाणे हिते तमामु सुहिणे नमूने सां हिकिड़ो ॿिन्ही जो मुआज़िनो कयो वियो आहे. ऐं वरी आख़िर जेके काफ़र आहिनि उहे चवंदा त असांखे जो यार हो हिकिड़ो असांखे त वणंदो कोन हो घणो पर पोइ असीं उनखे इस्तेज़ा कंदासूं उन सां नफ़रत कंदासूं वरी मस्ख़री कंदासूं पर पोइ अलाए किथे आहे असां सां जहन में कोन्हे को. पोइ हू वेठो हूंदो जन्नत में. त इन खां अॻु में सूरत सौफ़ात मंझि वरी जेके जन्नती आहिनि उहे चवंदा त पंहिंजो असां सां गॾु हिकिड़ो यार हो उहो चवंदो तूं हिन नबी जे पोयां लॻो आईं. पोइ हाणे उहो अलाए किथे आहे. पोइ वरी हुनखे ॾेखारींदो त उहो वेठो अथई जहन में. हाणे अहिड़े नमूने सां सूरत आराफ़ में जेको आहे सो अलाह ताला ज़िक्र कंदो त हिकिड़ो जेको आराफ़ में मथां ई जॻह ते वेठल हूंदो पोइ ॾिसंदो पियो त हू वञनि पिया जन्नत में, हू वञनि पिया दोज़ख़ में. पोइ अहिड़े नमूने सां जन्नत दोज़ख़ जी ॿियनि सूरतनि में बि ज़िक्र आहे. पर अहिड़े नमूने सां ई मज़ेदार हिकिड़ो तमामु सुहिणी हिकिड़ी सीन पेश थी थिए जंहिं महिल हिकिड़ो तव्हां ॾिसो था जन्नत खे, ॾिसो था जहनम खे, ॾिसो था जन्नत में जेके माण्हू वेठा आहिनि, ॾिसो था जहन में जेके माण्हू वेठा आहिनि छा पियो थिए. हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो सुहिणो हिकिड़ो नक्श चिटियल आहे सो तव्हांखे ॾिसण में अचे थो. हाणे उहो नक्श था ॾिसूं त जेको जन्नत जो आहे सो कहिड़े नमूने सां अलाह सुभाणे ताला पंहिंजो चिटे थो. चए थो हाज़ा ज़िक्र इन लिल मुतक़ीन अल हुस्न महाब मुतक़ीन जे लाइ सभिनी लाइ, न रुगो नबियनि जे लाइ पर सभिनी मुतक़ीन परहेज़गारनि जे लाइ, ईमान वारनि जे लाइ जेको आहे सो हुस्न महाब सुहिणी रहण जी जाइ आहे. कहिड़ी आहे? जन्नातिन अदनिन, अदन जी जन्नत आहे. मुफ़तहतुनि लहमुल अबवाब, उन्हनि जे लाइ सभु दरवाज़ा खोलिया वेंदा, यानी हीअ बि दरवाज़ो जंहिं सां वणे जंहिं दरवाज़े खां माण्हू लंघे, हिन दरवाज़े खां हुन दरवाज़े खां अठ दरवाज़ा जन्नत जा। पंहिंजो मुफ़त अबवाब मुतकईन फीहा, हुन टेक ॾे वेठा हूंदा हुन मंझि, इहे दाऊ न फी हा बेफ़ाकियतन, हू सॼींदा भई मेवा आहिनि इहे आहिनि हुअनि, हिते रुॻो मेवनि जो ज़िक्र आहे, ॿियनि हंधि वरी लहम तैरनि ॿियनि हंधि ॿियनि शयुनि जो आहे ज़िक्र, हिते मेवनि जी ॻाल्हि आहे, मेवा खाओ भले कसीरतन हुजे। मुंहिंजो यार पियो चए मूंखे इक़बाल साहिब त पंहिंजो असां मोकिलियूं अंब, तोखे अंबनि जी मौसम अची वई आहे, हाणे थियणो आहे बसि अंब, हाणे अंब अंब अंब अंब वेठो करे मुंहिंजो अंध त अलाह ताला जो पंहिंजो जन्नत थियो मेवो ठाहियो आहे सिंध जे लाइ, ऐं वीचारे काछेरे साहब खे अलाह ताला पंहिंजो मफ़रत करे बख़्शे, ऐं हुनजे औलाद खे अलाह सल सईद अहिड़ो सुहिणो सिंधड़ियूं ऐं फलाणा अलाए कहिड़ा कहिड़ा ॿिया बि अहिड़ा घणाई माण्हू कोशिशि कई आहे, पर पोइ हुनजो बाग़ हाणे भलो थियो आहे, हुनजी घणी ॻाल्हि पई हले। पर मीरपुर ख़ासि में ठाहियो आऊं अंग्रेज पंहिंजे अंग्रेज़नि जे पंहिंजे फार्म ठाहियो आऊं छकरनि में ठाहियो आऊं, पोइ हुते आज़मायाऊं, पोइ हाणे काछिले साहब किथां सिखियो हूंदो अलहमदिल्ला, पर पोइ असां फार्म में हुआसीं हिन मीरपुर ख़ासि वारे में पंहिंजे छकरनि में, बसि असांजो मामू हो हुते, पोइ अलाह ताला हाणे हार्टीकल्चर जेको आहे टंडे जाम वारो हो त हाणे ख़तमु थी वियो आहे शायदि, फिटी वियो आहे बाग़ बुस्तान ॿारहं। हाणे इहा ॻाल्हि थी ईअं, हाणे फरमाए थो त फिफ़ाकियतिन कसीरतिन ऐं पीअण जी शइ वेंदमि कासरात तर्फ़ अतराबन, ऐं उते सुहिणियूं हूंदियूं पंहिंजो अखियुनि वॾियुनि वारियूं नज़र हेठि खां झुकियल वारियूं ऐं हिकु जेॾियूं हिकिड़ी उमिरि वारियूं। हा मां तू अदून योमिल हिसाब, हिते हूंदो उहो जेको तव्हां सां वाइदो कयो वियो आहे योमिल हिसाब जे मुतलबु। इन हाज़ाल रिस्कुन आहे माल हू मिन नफ़ाद, हीउ तव्हांजो रिस्क आहे जंहिंमें का खोट कोन्हे, माना हीउ खुटंदो कोन, हीउ जेको आहे रिस्क जेको आहे सो पियो हलंदो, इहो कोन खुटी वञे हलियो। उहा इन हाज़ा वरी बि फरमाईंदो हाज़ा वरी बि हुते दम थो ॾिए हाज़ा इन तौगीन लशर तौगी जेके आहिनि तंहिंजे लाइ बुछड़ी जॻह बरो आहे, बरो बुरो ठिकाणो आहे, बुरो ठिकाणो आहे साईं लिखो बुरो ठिकाणो। जहनम कहिड़ो ठिकाणो आहे हुनजो, जहनम ठिकाणो आहे हुनजो, यसलौना हुन में सड़ंदा, यसलौना जो लफ़्ज़ वरी ईंदो, यसलौना फेसल में हाद, पोइ उहा कहिड़ी न बुछड़ी जाइ आहे हाज़ा इहा जॻह। फल यज़ूखू हमीमुन व गस्साकुन, पोइ भले त चखनि पंहिंजो गरम पाणी ऐं पंहिंजो पूए जेका थींदी आहे उहो हुनखे काराबी। व आख़िर मिन शकल ही अज़वाज, ऐं हुन जहिड़ा ॿिया कई अज़वाज, कई हुन जहिड़ा कई ॿिया अज़ाब। हाज़ा फ़ौजन मुख़्त हेमन माकुम, हीअ फ़ौज लंघी आई आहे तव्हां सां गॾु। ला मरहबम बिहम, हिनखे का मरहबा कोन्हे, हीअ तव्हां सां गॾु आहिनि हिन धरती ते, पर हिनखे मरहबा कोन्हे आख़िरत मज़। इनहम सालुन नार, इहे सड़ंदा जहनम में, हाणे हुते हुयो यसलौना, हाणे आयो सालुन नार, सल साल सल सलात, इहो सभई लफ़्ज़ जेके आहिनि से बाहि जे सेक सां वास्तो रखंदियूं ॻाल्हियूं, ऐं बाहि में उछलजण जी ॻाल्हि बि आहे सलात में, इन लफ़्ज़ में आहे उहो बि माण्हू जी तपस्या थिए थी इंसान जी पंहिंजे जेकॾहिं निमाज़ थो पढ़े या जेको सलात थो मोहम्मद मुसवा सलास ते मोकिले, इहे लफ़्ज़ सभई उन इन मज़ा साल सलम जा निकितल आहिनि। कालू बल अंतुम, वरी उहे हिक ॿिए खे चवंदा पर तई तई चवां तई आयो जेके जहन में वेंदड़ जेके पुछड़ा आहियो उहे असीं कोन आहियो, हू पाण बि हूंदा हिक ॿिए खे चवंदा ईअं। साल कालू बल अंतुम ला मरहबम बिकुम, तव्हांखे मरहबा कोन्हे का, अंतुम कदम तुम उहो लना फबेसल करार, तव्हां असांखां अॻु में आया आहियो हिते जहन में, की तव्हां असांजा अॻुवाण हो ऐं हाणे पुछड़ी जॻह अथव या रहण जी। कालू रबना मन कदम लना हाज़ा, चवनि त हे असांजा रब जेके अॻियां आंदे ई असां लाइ हाज़ा फज़िदु अज़ाबन देफ़न फिनार, हिनखे वधीक ॿीणो अज़ाब ॾे असांखां वधीक ॿिए हंधि अलाह ताला फरमाए थो त ॿिन्ही खे अज़ाब ठीकु ठाक अथव, भले भई मज़ो करे वञो, ॿिन्ही खे हिकु जेतिरो अथव, ख़बर कोन थी पए ॿिए कंहिंखे त हुनखे केतिरो अज़ाब आहे, तव्हांखे केतिरो अज़ाब आहे, असांखे ख़बर आहे सभिनी खे अज़ाब आहे पूरो। वकालू मालना अला नरा रिज़ाल, हाणे चवंदा त असीं छा थियो आहे असांखे जो असीं ॾिसूं नथा उन यारनि खे माण्हुनि खे कुंडा नदम मिनल अशरार, जिनखे असीं छॾींदा हुआसीं त शरीरनि में करे, मतिलबु त बेकार सम्झंदा हुआसीं असां त असांजा कोन्हनि शरीर आहिनि। अतखज़नाहुम सखरीयन, छा उन्हनि वरितो सो उन्हनि खे मस्ख़री करे, अमज़ागत अन हमल अबसार, या असांजूं अखियूं लड़ी वियूं आहिनि, फिरी वियूं आहिनि, असीं ॾिसूं कोन था, छा थियो आहे असीं कोन था ॾिसूं, असांजूं अखियूं लड़ी वियूं आहिनि, फिरी वियूं आहिनि उनखां। इन ज़ालिक हक़ुनि त ख़ासि अहलिन नार, बेशक इहो हक़ु आहे झगड़ो दोज़ख़ वारनि जो, जो हिक ॿिए सां झगड़ो वेही कनि हुते। कुल इन मां अन मुनज़िरुनि, हे रसूल पाक सलाहु आल वसलम, मोहम्मद मुस्तफ़ा, चओ इन्हनि खे काफ़रनि खे ऐं हे ईमान वारो, चओ इन्हनि काफ़रनि खे त अन इन मां अन मुनज़िरुनि, रसूल पाक फरमायो त आऊं मुनज़िर आहियां, ऐं डिॼारींदड़ डिॼण वारो आहियां। इन मां अन मुनज़िरुनि, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल कहार, ऐं अलाह खां वाहिद कहार खां सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे, को रबु समावाति वल अर्ध, उहो रब आहे आसमाननि जो ऐं ज़मीन जो, वमा बैन हुमा, ऐं जेकी आहे उनजे विच में उन्हनि जो रब उहो ई आहे, वमा बैन हुमल अज़ीज़ुल गफ़ार, ऐं हू ज़बरदस्त आहे बख़्शींदड़ आहे, ताक़त वारो आहे, सघारो आहे, अज़ीज़ इज़त वारो, अज़ीज़ उनखे जेको इज़त वारो, सघारो ताक़त वारो, अज़ीज़ुल गफ़ार बि बख़्शणहार बि आहे, इज़त वारो बि आहे हिकिड़े पासे, जो केरु हुन सां पुॼी नथो सघे, ऐं बख़्शण वारो बि आहे, गुनाहगारनि खे बि बख़्शे थो। सूरत रात में फ़रमाई त गुनाहनि जे हूंदे बि आऊं बख़्शियां थो, गुनाहनि जे हूंदे बि आऊं जेको आहे रहमत थो करियां, रहमत थो करियां। हाणे इहा ॻाल्हि हले पई, कुल हुअ नबउन अज़ीम, चओ त इहा वॾी ख़बर आहे, कहिड़ी वॾी ख़बर आहे, क़यामत जी वॾी ख़बर आहे। नब अमी तसालून नब अज़ीम, जेका सूरत नब में कुल हुअ नबउन अज़ीम, चओ इहा वॾी ख़बर आहे, अंतुम अनहो मोरिदून, तव्हां इन्हनि खां मोह मोड़ींदड़ हुयो, क़यामत जी ॻाल्हि ॿुधंदा हुओ त तव्हांखे वणंदी कोन हुई, तव्हां चवंदा हुओ त इहा कूड़ी ख़बर आहे, कूड़ी ॻाल्हि आहे। अंतुम अनहो मोर एराज़ कंदा हुओ, अंतुम अनहो मोरिदून, तव्हां एराज़ कंदा हुओ, मीनिंग मोह मोड़ींदा हुओ, ॿिए पासे नज़र कंदा हुओ। मां कान लीअ मिन इल्मिन बिल मलइल आला, रसूल पाक सलाहु सम्झो चए थो त मूंखे ख़बर कान्हे मलइल आला जो छा हाल आहे, मतिलबु त उनजो मतिलबु त उन उहे छा पिया सोचीनि, छा पिया रिथीनि, छा पी कहिड़ी पिया ॻाल्हि कनि। मां खां उन लीए, हाणे ॿियो दफ़ो मलइल आला जो ज़िक्र आयो सूरत साफ़ात में, मलइल आला जो झपीन था, जेके जिन आहिनि, शयातीन आहिनि, उहे ख़बरूं था झपीन उन माना में, ऐं हिते ई ख़बर आई त रसूल पाक सलाहु सम्झो थो चए त मूंखे मलइल आला जी ख़बर न आहे। हाणे मतिलबु त इन में जेको हज़ूर पाक सलाहु सां केतिरो इल्मु आहे, पर जेको अल्लाह ताला हुनखे इल्मु ॾिनो आहे सो वॾो आहे, तव्हां ऐं असां खां वॾो आहे, इन करे इन ॻाल्हि में झेड़ो करण जो इल्मु हेतिरो ऐं होतिरो, हेतिरो न आहे, ओतिरो न आहे। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तव्हां ऐं असांजो इल्मु केतिरो आहे, मुंहिंजो ॾिसो त आइंस्टाइन जो इल्मु त ॿियनि माण्हुनि खां मथे आहे, पर हाणे नबीत कोन्हे को, नबीत कोन्हे, छो जो हुनखे आख़िर जी ख़बर न आहे, हुनखे ॿी ख़बर न आहे, पर हुनजो त हेॾो वॾो साइंटिस्ट को ॿियो आहे, पर नबी पाक सलाहु वसलम आख़िरत जो नबी आहे, मतिलबु त हिन धरती ते आसमान अलाह ताला मोकिलियो आहे हुनखे, हुनखे सॼी ख़बर आसमान ज़मीन जी जेका ॾिनी अथई सा ॾिनी अथसि। हाणे तव्हांखे मूंखे मुंहिंजे पीउ खे ॾाॾे खे तव्हांजे पीउ ॾाॾे खे कोन ॾिसो आहे, पोइ हाणे भरू छला था झेड़ो कयो त हुनजो न छा आहे, पर पाण अहिड़ो बि कोन्हे जेको अलाह ताला खे जेके ॿिया बि एतिरा इल्म आहिनि, केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके कंहिं नबी खे कोन ॿुधायो अथसि, कंहिं फ़रिश्ते खे कोन ॿुधायो अथसि, क़यामत कॾहिं थींदी मसलनि त कंहिंखे कोन ॿुधायो अथसि, त उहा पंहिंजी ॻाल्हि आहे, इन में झेड़े करण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, माना मरी त मुंझी था मरो, हिक ॿिए खे लठियूं था हणो, हिक ॿिए खे मारियो था, होॾां पंहिंजो आहे नबी खे इल्मु आहे न आहे, तव्हां जेतिरो तव्हांखे आहे छा नबीअनि जो इल्म जो, त ईअं था पाण खे पढ़ायो त हू बि असां जहिड़ो आहे, असांजो वॾो भाउ आहे, असांजो नंढो भाउ आहे। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम, न वॾी ख़राबु ख़बर आहे। وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون جنت ان چوپ چوکي ڪهڙي ڳالهه چوپ چوکي ڪهڙي ڳالهه يختصمون جهڙو ڪهو مطلب پاڻ ۾ خصوم پاڻ ۾ جيڪو मुजादिलो थींदो लफ़्ज़ लफ़्ज़ी गुफ़्तगु जहिड़ो इहा इलाही इला अन मां अन नज़ीरुम मुबीन मूंखे रुगो उहो इल्मु आहे जेको मूंखे वही कयो वियो आहे इन अलाह ताला मूंखे ॿुधायो आहे जेको सेखारियो आहे ऐं आउं ॿियो कुझु कोन आहियां सवाइ नज़ीर ऐं मुबीन पधरो ॾिजारींदड़ ऐं सिर्फ़ु आहियां मुंहिंजी ज़िमेदारी एतिरी आहे इज़ कॉल रबुक लिल मलाइकते इन्नी जाइलुनि फिल अर्द इन्नी ख़ालिकुन बशरम मिन तीन हाणे हुते सूरत बकर में हो इन जाइल ख़लीफ़त फिलहाल हाणे हिते अलाह ताला फरमाए थो पर हिन नालो कोन थो अचे केरु कंहिंखे थो पैदा करे बशर खे पैदा थो करे बशर आदम मञा पैदा थियो आहे अलफ़ दाल मीम आदम माना पंहिंजो मिठी मञा पैदा थियो आहे इज़ कॉल रबुक लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिकुन बशरन ऐं ख़ली खलकण वारो आहियां बशर बशर आहे बशारत ख़ुशिखबरी ऐं अदम आहे मिठी ऐं पंहिंजो ख़लीफ़ो आहे अलाह ताला जो वाइसरजंट इहे हज़रत आदम अल जा मुख़्तलिफ़ पंज नाला आहिनि जेके क़ुर शरीफ़ में पंहिंजनि नालनि सां सॾिजे थो हिते बशर जे नाले सां सॾिजे थो इंसानु आहे जो नसीह नसीह माना विसारी ॻाल्हि जेको अलाह ताला जो हुकुम हो उन करे इंसानु आहे इन करे आदम आहे इन करे बशर आहे पंहिंजो अने नज़ीर ख़ालिकुन बशरम मिन तीन मिटी मिझा ऐं पैदा करण वारो आहियां बशर फैज़ा सवैत हू पोइ जॾहिं हुनखे सीधो सिधो थी वञे हलियो नफ़ख़्त फी मिर रूही पोइ जॾहिं आउं फूकियां हुन में पंहिंजो रूह हाणे पंहिंजो रूह हुन में फूके थो पंहिंजो रूह छा आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे उहो अलाह खे ख़बर आहे इहो मुतशाबिहात में आहे इहा ॻाल्हि असांजे वस खां मथे आहे जो असीं सम्झी सघूं त छा आहे कहिड़ो रूह आहे चयो मुंहिंजो रूह हुन में फूकियो अलाह ताला फरमाए थो वन फ़ख़्त फीअ में रूही फ़क़ु लहू साजदीन पोइ हुनखे सजदे करण वारनि मञा थी पियो यकदमि जो वक़्तु आऊं हुकुम जॾहिं हुन में रूह फूकियां जेसिताईं बूतो हो तेसिताईं हिते ॾिठऊं त बूतो आहे ठहे पियो केतिरो वक़्तु लॻो पोइ हदीस शरीफ़ में आयल पोइ 40 ॾींहं ईअं थियो पोइ 40 ॾींहं ईअं थियो भला छा मतिलबु त इहा की हदीस आहे पर हुन में माना आहे पोइ हाणे जेके सोचींदा वीचारनि था उन मां वॾियूं मानाऊं कढनि था पर पोइ हाणे असांखे अकुलु आहे कोन को पोइ वरी वेठा जहिड़ा कंदो जिथे किथे इन करे हिन ॻाल्हि खे असीं हिते छॾियूं फसल मलाइकत कुलहुम अजमाउन पोइ सभिनी मलाइकनि हुननि खे सजदो कयो इला एक्सेप्ट सवाइ इबलीस जे इला इबलीस इस्तिकबर हुन अटकई वॾाई कई वकान मिनल काफ़िरीन काफ़िरनि मां थियो काल या इबलीस अलाह ताला फरमायो हुनखे त हे इबलीस मां मना कयो अन तस्जुद लिमो ख़लक़्तु बियदै तोखे कहिड़ी शइ मना कयो रोकियो जो तूं सजदो करी जे उनखे जंहिंखे मूं पंहिंजे हथनि सां ठाहियो बेअदई अदई माना आहे पंहिंजी ताक़त सां पंहिंजे अमर सां पंहिंजे हुकुम सां पाण अलाह ताला जा हथ मतिलबु त असांखे असांजे हथनि वांगुरु कोन्हनि को अलाह कहिड़े नमूने सां पर हिन जी माना त असां पंहिंजे ताक़त सां पंहिंजे हुकुम सां ठाहियो आहे भई अदई पंहिंजे हथनि सां तौरात में बि आहे त असांजे हथनि सां ठाहियो हुन सां अस तकबरत छा तो तकबुर कयो वॾाई कई आम कुन त मिनल आलीन या तूं वॾनि मज़ा आहीं को अहिड़ो वॾो आहीं मोतबर थी वियो आहीं हलियो जो पंहिंजो मुंहिंजो हुकुम नथो मञी ऐं ठाहिण वारो तोखे वाऊं आहियां मुंहिंजो हुकुम तूं नथो मञी काल अन ख़ैरु मिनो हुन चयो आऊं हिन खां भलो आहियां सबबु कहिड़ो थो ॾिए त ख़लक तनी मिन नारिन तो मूंखे बाहि मञा पैदा कयो आहे व ख़लक त हू मिन तीन तो हिनखे मिठी मां पैदा कयो आहे हाणे कंहिं तोखे जे ॿुधायो त भई बाहि जेका आहे सा भली आहे मिटीअ खां मिटी जेका भली आहे बाह खां कहिड़ी शइ कहिड़ी खां भली आहे तोखे कंहिं सम्झायो हाणे शैतान खे इहो ख़्यालु छो जो आऊं बाह मां ठहियलु आहियां यहूदी जेको चए थो छो जो आऊं इब्राहिम जो औलादु आहियां याकूब जो औलादु आहियां तंहिं करे आऊं भलारो आहियां पर तूं रद्द थियलु आहीं मर्दूद थियलु आहीं तोखे लानत कई आहे दाऊद अलैहिस्सलाम जे वात ज़बान सां मुबदान मुबारक सां हज़रत ईसा अलाम जी ज़बान मुबारक सां त हुते लानत थियल आहे या मतिलबु त जेकॾहिं बुछड़ो आहीं त पोइ ईअं आहीं जेकॾहिं चङो आहीं सालिहनि मज़ा आहीं त पोइ सुठो आहीं अलहमदिल्ला तूं त माण्हू जेकॾहिं चए या शैतान जेकॾहिं चए त आउं भलो आहियां फलाणे खां फलाणे सबब जे करे त पोइ उहो उनजो मतिलबु कहिड़ी ॻाल्हि थी काल अन ख़ैरु मिन हो ख़लक़ती मिन नौरिन व ख़लक़तहू मिन तीन काल फ़ख़्रुज मिन हा फ़इन नख रजीम निकिर हितां तूं तड़ियलनि मज़ा आहीं रजम थियलनि मज़ा आहीं जंहिंखे पथर हणिजे उहो रजम थियो रजम तड़ियल जो धिकारजे हुनखे धका हणी लठियूं हणी हुनखे पंहिंजो छा चइबो आहे पथर हणी हुनखे हुनखे डोड़ाइजे उहो थियो रजीम व इन अलाइक लानती इला योम दीन ऐं तोते योम ॾींहं ताईं क़यामत ताईं तोते लानत आहे सॼी दुनिया लानत पई कंदी हिन औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम लानत अला शैतान अहिड़ा कनि काल रब फानज़िरनी इला योम युबासून पोइ चए थो मूंखे छॾ थोरो वक़्तु जेसिताईं पंहिंजो मोहलत ॾिए क़यामत उथण वारे ॾींहं ताईं अलाह ताला चयो न उथण वारे ॾींहं ताईं तोखे मोहलत कोन्ह थो ॾियां पर तोखे मोहलत ॾियां थो तो घुरी आहे जेका सो तोखे ॾियां थो उन वक़्तु ताईं जेको मालूम आहे मूंखे यानी ख़ासि वक़्तु आहे काल फ़ैन खे मिनल मुंज़रीन तूं मोहलत ॾियलनि वारनि मज़ा आहीं इलाह योमिल वक़्तु मालूम हिकिड़ो वक़्तु आहे जेको मालूम आहे मूंखे ॿिए कंहिंखे मालूम कोन्हे मालूम आहे पर रुगो मूंखे मालूम आहे ॿिए कंहिंखे मालूम न आहे काल फ़ इज़त अजमीन तुंहिंजी इज़त थियो कसम त आउं सभिनी खे पंहिंजो भुलाईंदुसि रोकींदुसि इलाह इबादक मिनल मिन हुमल मुख़लसीन सवाइ तुंहिंजे मुख़लस बाननि जे काल फल हक़ वल हक़ अक़ूल पोइ हक़ इहा आहे ऐं आउं हक़ थो चवां त अमल अन जहनम मिनक वमिमन तब अख मिन हुम अजमाइन त जेके तूं तोखे ऐं जेके तुंहिंजे पोयां लॻा उन सभिनी खे जहन में मोकिलींदुसि हाणे त असीं वक़फ़ो था करियूं इनशा ऐं पोइ वरी अॻिते पढ़ंदा अलाह वफ़लना वरमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वरना सवात मुस्तक़ीम सवात अलज़ीन अनाम तलीम ग़ैर मखज़ूब अलमीन आमीन ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم.